пых такі, яму і не сніўся, колькі блеску і агнёў. Ну, зайграй жа нам, каханы, князь крутнуў свой чорны вуз і на белы той абрус ставіць локаць на Дзімана. Граў Сымон ужо нямала, а чаго ж яго рука так парыўна задрыжала пад узлётамі смыка. О, каб мог агнём пякучым ён ім душы апаліць, болем вострым, не гаючым, думкі іх усе авіць, каб адчулі крыж няволі, заняпалась прасцяка, зыркі свіст вятроў у полі і лёс гэты бедака. Ён зайграў, і струны горка адклікаліся, гулі, аддавала іх гаворка гневам, крыўдаю зямлі. Скончыў граць ён. Паны ў латкі запляскалі як адзін. Мабыць, панскія парадкі вымагаюць такі чын. Вус у князя зварухнуўся. А скажы, каханы мой, што ты выказаць мануўся? Думку, песню ці настрой? Я скажу, вельможны княжа, і пачаў Сымонка так. Хто пра гора тое скажа? Дзе памрэ і ночка зляжа, чорны ўздзеўшы андарак? А дуб будзе смуткаваці, бо няма яго дзіцяці, бо такая доля іх. Уміраў дуб, верх быў голы, тоўсты комель яго кволы, шум лістоў яго заціх, і была на ім галінка, маладзенькая дзяцінка, на галінцы жалудок. Я, сыночку, уміраю, я ў табе надзеі маю. Падтрымай наш род, сынок. Ты мая адна надзея. Сына песціць дуб і грэе, сок апошні аддае. На сухіх галінках дуба вольнай пташцы сесці люба, пташка песні там пяе. Раз паны там палявалі і пад дубам балявалі, справы робячы свае, ох, ліха ж ты сіла ўража! Хтось з іх жолуд той заўважыў. Ну, ці знойдзецца стралец, хто галінку зніжа кулей? Для іх забаўкі і гулі, а дуб чуе свой канец. Вось адзін з іх абабраўся, стрэліў. Дуб той захістаўся, чуць заслаўшыся дымком. Куля роўна паляцела і зрабіла злое дзела, збіла гольку жалудком. І галінка ў рэчку ўпала, і вада яе пагнала разам з дубавым сынком. Плача голька, жолуд ныя, бераг рэчкі жальба крые. А тым плачам чужаніцы забаўляліся дурніцы, спрытнасць хвалячы сваю. Эх, заплача паляўнічы! Стрэліў ён не па той дзічы, жолуд вырасцеў гаю. Бура ўсходзіцца, завея, згіне гэта пыха, бо хто зло няпраўду сее, пажынае ліха. Ой, вяліка воля княжа, тое свята, што князь скажа. Князь магутны, асвячоны, скарбы ў князя незлічоны, аднаго ж і князь не можа. Хоць казаць пра то нягожа. Князь не мае волі ўлады вольнай думцы даць парады. Думка ходзіць, дзе захоча. Ад зямлі да зоры сонца няма думкам забаронцы. думка праўду кажа ў вочы, і вялікім і малому гора будзе твайму дому. Свежы іншы ветер вее, хоць ён вее ціха. А хто зло няпраўду сее, той зжынае ліха.